نو بعد هغې څخه نبی علیه الصلات وسلام ودي خپلو صحابو ته کتله، داسې به زهیر ولاړ، داسې به پریشانه ولاړ. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ينظر إليهم فرق لهم دير زر فردي باني وسوى زلسو ياه زر فردي باني خوش خود بي فضلي كي داور برجي دير إن شاء الله كش كي زمان صحابان فدوغ صحابي يشاد وين ويأخذ الله جل جلاله فرد مبارك باني سورة فاتحة راوستول الحمد لله شريف سورة وتنازل شو سورة دي هر وآيات دي هر آيات جلا جلا قافلة ده هر آيات جلا جلا ترجمة ده هر آيات جلا جلا معنى ده هر آيات جلا جلا كاروان دي لن وقتالا ورتل ولقد آتيناك سبعا من المسان ما وطات در استولي دي اي رسول در وام استول و آیات مکرر می درواسته چه فاقه که مثال ده او کافلو پروتی نبیانه وی علیه صلاة و سلام پا داغه وقت که دا سوره چه پاتحه الحمدلله شریف و جه خبول صحابه و تتلاوت کلله و ترهاغه او کاروانو یا ترهاغه او انو حشیانو چه ابو جیل راغ لله ترهاغه دا دا الله او آیات از مرد پار اولا و احلا و د انس رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے وہ شنو ترجمہ شروع کرو دے خیر سلام دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سوال کر سو تو بابت کے دے الحمدللہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی وای در رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه پوښتنه وکړه د الحمدلله تبارک فقال سألت جبرائيل رسول الله ورته ما پوښتنه د جبرائيل علی السلام څخه وکړه د الحمدلله په بابت کې د دې د ترجمه یا د دې د راتلو په بابت جبرائيل علی السلام ول ما سوال د میکائیل علی السلام څخه وکړه با الحمدلله په دعوت کې میکائیل علیه الصلاۃ والسلام ول ما سوال د اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام سوال اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام وای ما سوال د هغه قلم سوال کی چې الله د اکتب امر ورته کړی و ده دا تمام کائنات د در نو وتلې دي او د در مشوکه وتلې دي د هغه قلم الهی څخه اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام د دغه الحمدلله په بابت قلم غټسو فقال قلم ویل ولما امرنی ربی ول چې ما ته زما خدای امر وکي به کتاب چې په لیکلو سره د الحمدلله رب العالمین ولما چې دغه درې توري ولیکله چې الحمد لله رب العالمین قلم وای ما چې پر لوح محفوظ باندې دا ولیکله هاج نور ملا العرش والکرسی والحجاب والسماوات وای د دغه د لیکلو بعد چې الحمد لله رب العالمین ما ولیکي یو نور پورته سو یو داسې نور پورته سو چ هغه د خدای عرش او د خدای کرسی او د اسمانونه ټول ډک لکه یو مر چې راوخیږي دا دنیا د رڼا ډک کې د دغه قلم وای د الحمدلله رب العالمین د لیکلو بعد داسې یو نور پیدا سو فجعله الله نصفین پروردگار دا نور دوه ځای کوي فخلق من الاول درجات الجنتية دا دغيوي حسيسة دا الحمد لله دا نور سفر وردگار دا جنت بنگلية تولي جولي کرل او بوري دا دا جنت بنگلية چه دي دا دا جنت کتان و ظرفون چه دي فرشون چه دي طول دا نمير ناس دا الحمد لله رب العالمين خلال جولي وجعلها مآب الحامدين ويقر زوي دا زايد حمد وينكو نمي نور الله جل جلاله وخفل زان تكشير دمان سيفا وكر الله ومن الثاني سكان السماوات دا دوهمي سياسة خدا دي نور يفر وردگار جل جلاله ملائك فا اسمانو كي فيدا نو دنمي نور صد جنت بنگلية حروج المانجن جور سوي دي دنمي نور صد آن صاحب روايات تي چدير خصوصي صحابي در رسول الله دي الله ملائك فيدا كي الحمد لله رب العالمين دقم عظيم الشان كلمة دا قناعتي و الله تا چه الحمد لله رب العالمين سماع و صفتي خدای لرا آغا خدای شراب در طول و کائنات دی چو انده لو کلمه دا ترجمه تی و گره و وینا تی و گره و الفاظ تی و گره تا طول دا تعظیم شیع و بیا خدای را طول چه الرحمن الرحیم و لکر ما چه رحمن الرحیم و لکی بیا یو نور پیداس چمزکی و اسمانونه دکرله اکتالا جل جلاله ده دغا نرسه ده رحمان رحیم دریابونه ده رحمت پیدا کرله ده ده چه بارانونه و ده چه وفوغ ده چه شیلابونه چه دی طوله ده رحمان رحیم ده نرسه خدای جور کلیه تا یوم القیامت با اسمان ده اوبو دکرله انسانان و حیوانان و مرغان و کائنات طوله ده دی زندگی پکیه زکه چاکتالا و جعلنا من الماء كل شيء حي و ما ده او بس و عرش تجوان ورکوه ده ده الرحمن الرحیم ده نرس خدای ده او بفیدا کلی بیای را تواله چه مالک یوم الدین ده توری ولکه ما چه ولکه قلم وای یو نور پیداس چاکتالا جل جلاله ده آغا سخه دریاب د عدل او د انصاف پیدا کی چې هم به خدای وای چې ای خلکو ما حرام کړی دی ظلم پر ځان باندې ته ظلم مسره کوي دا عدل شدی او دا انصاف شدی دا پروردگار جل جلاله د دغه مالک یوم الدین ځکه چې خدای وای زه په ورځ د قیامت جزا او سزا د ټولو کائناتو سره بیلوم او چه ایاک نعبدو و ایاک نستعین دامی ولی که قلم وای یو نور پیدا سو لکه اول اکتالا جل جلاله دوات دای که دا نور دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین نور دوات دای که نمه والورکی و میکائل علیه صلاة و سلام تا وقال هازا برکت و رزق عبادی والبغ نمه واخلا دا از ما دا بندگانو دا رزق برکت پیدا دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین فی عبادت سر دا انسان روزیم زیادیش دا او میکائل علیه صلاة و سلام تور که میکائل علیه سلام هر ملائک دا چه دا دنیا بادون و بارانون و وریزی و کشتون و زراعتون دا دا فلاس کیه او کتاب ای دو لغت ملائک دا که دا دنیا دا کاریزو دا رودو دا دریابو طولی و برا طولی که دا دا پر جستار بانی توی که دا ورزو تا با نرا ورسیری بیا با وچ سیوری که بشه دو ان لغت ملائک و دیگه ملائک تیه دا دا نور ایسا وار که لول دا از ما دا بندگان و دا رسک و دا روزی دا فارگرده با شتا بارانو نپر وره او تو ریزی سامباله یه تمزیکی و تشنیه که یه دا غد ایاک نابدو و ایاک نستعین دا نور پروناکی که واده چه بندگان زما سخه الله و سرکش نسی زما سخه غافل نسی دا مانو چه اهدن صراط المستقیم می دوی وی ولی کی یو نور پیدا سو چه الله جل جلاله دا حقا سخه هدایت جور کی بیا و دا حقا نور سخه یو تکی را واخستی یو تکی را واخستی ولدا پر زرو باندی زما دا بندگان او گرده اغا بندگان چی اسلامی اللہ جل جلاله پنشبه کریده نو بیا ویدا اهدنا صراط المستقيم بغنوریه و ملائکه تفلاسو لروار کی چه ده کمو بندگانو اراده الله ده هدایت کری و ده ملائکه تا امر وار کی و یو تکی راواستو بیا یو ساس کی ده پر زربانی وکی پا ها غزلی که نور به ایمان پیداش اکتالا و اولائک اللذین کتب فی قلوبهم الایمان ده مومنانو پزلو که ده نور به ایمان شخلی و ده ایمان ریشی پیداش ده وقال ویوال بیا اکتالا جل جلاله و ما تا امر وکی کلام وی چه سرات واللزین انعمت علیهم دا ولیکا دا چه ما ولیکی دا دیو سخه یه نور پیداسو اکتالا جل جلاله دا نور پا وزروی که دا حضرت جبرائیل علیه صلات و سلام کشه شوی جبرائیل علیه صلات و سوال وکی چه اله دا نور روناوی دیگر دا تخسیم کرلی او دا دی سربستاز ما پا وزروی که کشه شوی دا سرات واللزین انعمت علیهم فدی که سی اکمتی وقال اكتالا وطول هذا يقين امه محمد رسول الله والدامي دا محمد رسول الله دا امتان يقين استافه تتكي درك شير شو اكتالا جزم الاستاسي ودا نور مسلمانانو فنسيبكي دا مسلمان دا زلا يقين پر خدا بانجي دا مسلمان دا زلا بروسط پر وليگار جل جلاله پر وزوك دا جبرائيل تكي كيان الله دا خداي دون دا نوع علاقه دون دلوی شناب دون دلوی محبت و انفتی ده بنده سر بنده صاحب من دبل پر شکا بانی عشق دی نوز بلا خدا هم جنی یردی رسول هم جنی یردی اسلام هم جنی یردی حلال و حرام هم جنی یردی خپل و پرده هم جنی یردی نام آمد پیش کتاب لاسا وای وی چنان بادا ای دل و نقشی داریم که هست چیزی زوقش ندیم و ندم وی داشتی دی زرق پر دی نخش دا پیسو بایل لیدی پر دا شکا دا پیسو دی بایل لیدی چه دا دیر خوند سه ندیم و ندم هنی گرچ ندیم و ندم وی دوا مرغان دی دا یو دا وزر لری دان لیدی شنگک دی بابل بیادا لری دان لیدی ندی خویواج نیست لی داشت سر ملگری داشت سرواشی بارم داشت سر دا یو تا نجم وای بل تا ندم که دا یو دا ملگری نو سر که دای نشت لای بس کریاد یو وزر دی خوی وخن و هده والا سوای تک نکی نو داشت سر گرزی علو تلم دوارا که اکشه نستلم دوارا که بارا گرزی گر داشت یو چو کوی سر راوز دلی پا واسی دا یو تا نجم بل تا ندم نو دای وای وی چنان دا دا ایجل با نقشی درین وی داشت دی زلح پر نقشه دا پیسو باولالی دی که هست چیزی زوقش ندیم اونه چیه ندیم دای ندم اگر اکتالا جل جلاله دا شراط واللزین انهان تا علیهیم نور را واقصی سربستا تقسیم یا نکی فدی وجو که دا جبرایل علیه صلاة و سلام اکشه شو پور توله اللہ با کشری اکتالا و تل دا یقین دا امتیان و دا محمد رسول اللہ چه دا دی دا زلو بر وساو د دې د زړه تکیه ده پر ما باندې تو اندل ورځای الله یې شه ده داسې ما په ذکر یې وساتل نو پر خدای بده سړی چې ما دې کبه پر بنده د الله پر ذات بده سړی چې ما دې کبه بنده پر طاقت او پر پیسې وایي چې د الله پر ذات باندې سړی چې ما دې کې ځکه چې الله جل جلاله رب دی دی مالک دی دی خالق دی دی پالونکی دی دی ساتونکی دی دی ورکون والا دی دی اخستون والا دی دی جوان ورکی مرد عرصه فواسف خالی از خضور یکیم نکم زوری دی زکر چی مشت دی اتسان اتسان دی شیطان کرنکی نوم رای لسوی دی زمور دماغون و زمور زلون و زمور اصابه تو لکم زوری کلی دی دیان ور خراب کلی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ویدا کلام ویدا چې الله جل جلاله را تویل چې ویلیکه ما چې ویلیکي فها جنور طیع منه الخلق و یو نور پیدا شو د دې څخه چې تمام د مځکو د اسمانو مخلوق یې بې هوښه کړي دی نور فخلق منه الصور الله جل جلاله د دې حیثیت څخه چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د دې څخه شکی دی نور مشهور الله جل جلاله وبدا حیثیت څخه چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د دې څخه شپې لري جوړ کړل چې په لاس د اسرافیل علیه السلام شاک تعالی په مرګ یې بدوم په دغه شپې لري بیا راویښه یې بیا تیه په دغه نو اوس یې ترجمه څنګه سوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد معنا طول سنا وصفت دا اول ستر ازل پوری كي انسان وای كي مرغ وای كي حیوان وای كي ملائک وای كي پیرانان وای كي دبری وای كي درخت وای كي مزک وای كي اسمانون وای سکائنات چې ټول د الله حمد وای نو معنا دا ده چې الحمد ټول سنا په هر وخت کې د هر چا څخه ټول سنا په هر وخت کې د هر چا څخه چې ده شان ورځ لله خدای لره ټول سنا په هر وخت کې د هر چا څخه چې ده ثابت ده لله خدای لره داسی خدای رب العالمین چې دی پالون کی و ساتون کی در طول مخلوقات دا عالمین استخیان دی عالم دنیا و عالم عقبات دنیا و آخرت دوار دا اللہ جل جلاله فحفظ و فعالن کی بات پا یو گڑی که خدای ارادہ وی که دا دنیا بنسکوری بلو بپر جوری پا یو گڑی که ارادہ وی که ادواری بنسکوری فاخر جل جلاله رب معنا تربیه کون کی قالون کی دغه روی پوری پاره بی جبا و اطلان کئی رب المال دی یعنی تربیه دا دی مال کی اطلان رب الدار دی دی اسرائی قالون کی دی دی نبی رب الدار یا بودی که بند خبری نصد ساوری دی رب المال رب الدار دلتا دی رب العالم چه دی دا صفت اللہ جل جلاله رب العالمین دی چی دنور و دکسو تو رب دی ترجمه او داسی رب دی چی الرحمن الرحیم دا دنیا اون مهربان دا آخرت اون مهربان دی رحمن معنا مهربان دی پا دی دنیا که پر طول مخلوقات دی که مسلمان دی که کافر دی که انسان دی که حیوان دی پر طول مهربان دی طول تروجی رسان دی د ټولو پالون کی و روزون کی دی عام مهربانی داده چې په دې دنیا کې خدای پر ټولو باندې کړی ده تعالی جل جلاله و کفارک هم داسې روزي ورلر ورکوي یوازې ایمان والاو ته نه ورلر ورکوي ده گلستان ناسا وای وای ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا و زیف خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو که دشمنان در نظر داری وای ای کریم یعنی ای مهربان خدای دخل و خزانو سا دا غیب و گبر و ترسا سا هم و زیفا ورسه اغا دا ور حفاظت کی اغا دا غوا عبادت کی اغا دا یو بنده عبادت کی اللہ جل جلاله وظیفه مقرر ورکی نو دوستان با کل و محروم کی تو چی دا دشمنان و سردش نظر لی دا دوان آدادا که رحمان دی پا دی دنیا کی پر طول کائنات دا حتی اللہ جل جلاله پا یو آیات کریمه کی پرمایی وی دیر دا چی خزنجی ما پیدا کردی چی اخفون روزی نسی ورلائی نو ایجی دا دستور دو پچارو بیا پا تکلیف وینه پا دیکی مو خدای حکمت سری اللہ روزی ورلن وکی او الرحیم مهربان دی پا آخرت کی خاص پر مسلمانانو بانی سه غذاب چه خدای پیدا کری دی دخپل زان دا فارس سه غذاب چه اللہ لردی دا طول قورن دا قیامت و کفار و فوشکار کی خدای تعالی مجھے وسا جی غرم نی طاقت نلری اندکی و اسمانون نی طاقت نو رحمان دا دنیا دی رحیم دا آخرت دی ترجمه دا او داسې خدای دی مالک یوم الدین چې دی واکمن د ورځې د قیامت دی، ځکه چې مالک اوس څوک دی؟ هم خدای دی. دلته لا دا دی په دنیا کې د انسان په عقل او په فکر کې یو څه تصرفات او ظلم چلیږي، او وینو یې که چاري دی و په لاس کې د کرکا د بل په لاس کې د موټر د بل په لاس کې پلانکۍ د بل په لاس کې دی. دا یو څه تصرفات ته د انسان یو څه انساني نظر راکته کوي. په ورځ د قیامت الله جل جلاله ټول وخت په خپل لاس کې لاقیس کې وایي، داسې دا مخلوق په دې بلاکۍ په لاس باندې پورته کړي، وایي من ځل لږي یشپو عنده، څوک دی چې وچتونه زما په مخ کې راوړي؟ دا څوک بیا الله د لاکۍ په غږو کې وایي لمني الملک اليوم، د چا تصرف باچي د نن؟ هیڅوک غږ نه کوي، بلته خدای په خپل وایي، وایي الملک یومئذ لله الواحد القهار، نن به د قهرمن ذات باچي در باندې چلي. وایي د قهار نن چې واخلي د همځکې و اسمانونه وځنګېږي. نو د دغه روی مالک یوم الدین دی. انسان ته دا ورښیي چې انسانه که دې ښه کول هم دي، بیا په مخ کې یو ورځ شته وږې وینې، که دې بد کول هم تی په دا خبر په مخ کې یو ورځ شته بیا بیا ووینې، خوښه ستا ده اوس هره پاچ کوي. خو د قرآن آیات زموږ پر ایمان دی چې مالک د یوم الدین څخه نو یوم الدین هم شته. یوم الدین معنا ورځ د قیامت، ورځ د جزا. اياک نعبد، وګورئ چې حمد ټوله الله له رسول د ډېره ګوره، رب العالمین دی، رحمان رحیم دی، مالک د یوم الدین دی، جوړ کړی چا یم؟ الله. دا د رب العالمین ترجمه ده. فعلل چا یم په دنیا کې؟ الله. دا د رحمان رحیم ده. حساب کتاب جزا و سزا بیا څوک راکوي؟ الله. دا د مالک یوم الدین ده، شی چې پیدا کړی خدای وفعلل یې خدای، بس خاص بیا خدای در سره کوي. بله وایي ستا په مابین کې راغله که نه راغله؟ یا نه ده راغلې؟ نو به څه کوو؟ نو دا لایق سو ایاک نعبدون، خاص تا لره خدای موږ عبادت کوو، بس لایق ته یې اوسنه ایاک نعبدو، خاص تا لره عبادت کوو. ولې رب ته یې، پالونکی ته یې، او حساب کتاب کوونکی ته یې، نو د بله چا سره زما څه نو؟ نو ایاک نعبدو، خاص الخاص تا لره خدای موږ عبادت کوو، و ایاک نستعین، ستا څخه امداد پر دغه عبادت باندې ستا عبادت کوو، ستا خو کومک غواړو چې ته توفیق راکړې موږ به سم یو. بس اوس نو چې د الله جل جلاله چې ځان بنده کوي او عابد یې کوي، عبادت یې کوي الله جل جلاله، نو اوس په دې خپل عبادت او په دې خپل بندګۍ کې چې تی ورله کوي، تا ته یو کامیابي درکوي. څه غواړې د خدای څخه؟ الله وایي ته زما څه هدایت غواړې؟ نو نارې مو کړله چې اهدنا صراط المستقیم، خدایه موږ ته راوښیه لاره سمه چې د همیشه د پاره پر دا لار بني کامیاب کامیاب نه وي. صراط والذین، لار د هغه کسانو، انعمت علیهم چې تا نعمت کړی دی پر دوی، چې هغه پیغمبران دي، هغه صدیقین دي، هغه شهدای صالحین دي. لکه چې ما د مخه درته وویله چې ومن یتبع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. الهي لار د دغو کسانو راوښی، لار د دغو کسانو راوښی. وایي څه جینونه چې خدای پیدا کړي دي د دین اسلام، ضد دښمن تر یهودو د نصاراو نستلند. وګورئ دا څه جینونه چې خدای پیدا کړي دي په ټولو جینو کې، د یهودو د نصاراو دښمنان د دین اسلام نه وه. الله جل جلاله دغه آیات کریم راواستوي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الهي د دوی دوو لارې وچارې موږ ته مراسوې، او د دوی دوو منګول وچنګول زموږ ودین ته مراسوې. نور یې دښمن نشته لکه یهود و نصارا چې دښمنان دي، دا ادوه مرزاکه د دې دین شته. غیر المغضوب علیهم، نه هغه کسان چې هغه غضب باندې سعودي چې دا يهود بولل کیږي د خدای غضب باندې وس الله مجه وساتي بیا و په ترجمه کې راځي اقتالا والوغدور بط عليهم الزلة والمسكنة والرضاء بغضب من الله على غضب اولا غدالين الهي تو مشتلاب دا گمرهان مراشای لك نصارا شنعوذ بالله عيسى عليه الصلاة والسلام يزوي دا خداي بالي بي بي مريم ويمائنا دا خداي بولل او الله جل جلاله بلا كيف نعوذ بالله ميالي دا مريم بالي يكلار دا عيسى عليه السلام بالي غدالين در دنیا تیر سوال گمرهان لارالا الهي دا دغلار مراشای لجي بعد بوي سواي كفن مانزكي كبين آمين آمين مانا دادا چي استجب دعاءنا خدايا دا غدواز مصطفى قبولك الله جي توفيق دا خير دنيا كيراكي يوا الحمد لله دا المانزة دا دو نفو يزاك دا كده فسوان دا ديال سكون آرام فسوان دا وجوه باي چي مسلمان وائي الحمد لله دا بسم الله والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه حتى مزا وقتها كشان من فقط كذاكي فريشو وقت جنيتير سولا من ذكر لك او مستقل شخلا اخطاين تدن ما انزل رسول الله كذا شاف تير سول من حتى مزا وقتها وقت جنيو لارلي عذبت النار حقوبة فروردگار به وده تا پوور که گوته ورکی او گوته سونده ده ده یه حدیث تفصیل در تکوم حقوب جمع ده حقبه ده حقوب معنا دیر گوته حقبه معنا یوه حقبه و تو تول کیه سمانون سندتن اچیا کاله ده یوه گوته کال سونده ده کل سندکین سلاس می اتو سیتون یوما هر کال یه دریس او شپیته ورزی کل یوم من الف سنه مما تعدون ارا ورزیم د دنیا د کال په اندازه زور کال ارا ورزی د زور کال نو دریس او شپیته زره یا سرکشه بیا دا یو کال سو اچا واره نو دا بیا سرکشه دا اللہ مجھے وستا چی گفتری مشین نشی زر را دا دا حدیش ری значи да пока что у нас ты сайт на чёрту ты кара пошку ланки пошку но астанава и хака кастанди Куран и дает акастанди чи иман бил гайб лари ау юкиму нас валата бартая ки адал данманзо ки вас данманзо па анжан ки дай дей сакрай нимон ска вол сайт او درهم صفت متقی چه قرآن داده به هدایت پوری حده چه شده؟ و من ما رزقنا هم خدا ویده حقا مالسه چه ما ور کرده یون پی کون بی وار کرده ده زان سرخ و ایچ انسان نغیره وره زکه چه افتالا و محمد رسول الله تومه و وجدک عائلا فا اغنا خدا وی مسکین وی فیدا کرده و سموری شسر مایال ریشو خود کنده ده نختول انسانان الله جل جلاله دغش عائل مسکنان فیدا دغش ایت نور اثر نه ادب دی نو خبری دی دنور دشت دوار جولی را تپرکیه بار دغا علمال انو مانی چه پکم سپت پکم را نالی دوار را کمون را تجور سیو داشی مسکنان داشی زامت ربا داد و لس لغل داشت مفلس و مفاج دیه دنیا ترا بیا اختالا جل جلاله مستدادی جون دروزی صحت زندگی را لرا نمور با دا جان شمانو که با دا خدا شمانو لان نی عدادشی بیا غد جلی مردی چو گتی لاس و مشکی و